Dédia, chevet pour l'os, la couleur rouge. Zambé, ataye paye wapio, diora kisangai, nana bombana. Nandingi bako somelangai, mweni niyo, ngai natambola. Misapi bako la kisangai, wotala ya baboye, na mwasi na ye. Abaninga boti kangai, ngala bana nangai, wala baku ya la vi. Mwasi nangai, kumi kubu yangai, wana zangi mwosolo, hanga mawa nangai. Mwasi nangai, kumi kula ndambanda, wana bisingo ya mokili, tanga na bible mama. Oh la vi ma chère, botonda pa surprise mama. Oh la vie ma chère, botonda pa surprise leke. Baku ya la vie, kama tuluna kumi komistana. Zedia, Zedia. Melangai, mweni niyo, ngai natambola. Misapi bako la kisangai, botala ya baboye, na mwasi na ye. Abaninga boti kangai, wala bana nangai, wala baku ya la vi. Mwasi nangai, kumi kubo ya ngai, pona zangi mosolo, hanga mawa nangai. Mwasi nangai, kumi kola ndambanda, wana bisengo ya mokiri. Tanga na bible mama. Oh la vie ma chère, otonda pa surprise mama. Oh la vie ma chère, otonda pa surprise leke. Molimo na pesa kio mayeli na ngai na bosoma tuti kaka basi abaninga balingani tuti kani na yo obwa kelinga moto na motema ika mopete atasi mabambo na mama Ako posana Dame kaka Ako pone nangai Mwasi mosusu Basi lontongi Mingi na kinyoyo Olulate Olingise Basi abaninga Masumo Onga na bala La reina de sabat Ngobo lulie Onga na bala Kitoko ya pasi nyoso ya se Ngobo lulie Chosete Atako ibiba Zapata bomba kasekele Zapato Atako itingama Loko la boya kaete mama Mewa kinai Pona beba na zanga mbongo mama Kambote Baeba kupa Batika mongo dadu Oh, kwinyo Sim, sim, sim, sim Sim, bate, nota sim Sim, bate, nubeba Sim, bate, nota sim Sim, bate, nubeba Thank you.